muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este nuestro programa Siempre en Galicia, aquí en 104.6 de FM en Radio Cornellá. Dos oriñas de radio en galego que tentamos llevar adiante o equipo que ahora mismo llevo a presentar. Nos controis Mark Ford. Na locución, Armando Fernández, Laura Santos e un servidor de ustedes con Xil. Buenas tardes. Buenas tardes, Xulio. Muy buenas tardes, Xulio. Audiencia. También contaremos con nuestros correspondientes y colaboradores habituales en Galicia, José Lamela, na Baixa Limia, Xulio Simón, nas Rías Baixas, e Paco Rivas, nas Rías Altas, o poeta da Mariña Lucense. Que o mellor non se atopou por aí, pero é igual, tentaremoslo. Intentaremoslo, polo menos. Debullaremos este traballiño entre todos e iremos intercalando pezas de música escollidas para todos. Como esta que agora mesmo sona de fondo, me parece que xa o noso técnico atén para que todos vostedes escoiten, que corresponde ao último traballo de Budiño, recentemente presentado, e que titula Sotaque. Sotaque. Sí, falaremos de. Esta peza de música titula. Busca palabras raras o moañes este. Sí, o moañes. Esta peza de música titula se Déixame Adiviñar. Para todos vostedes. Do seu último traballo, Sotaque, de Budiño. Aí vai. Moi ben. Caldos dis que hai en ti e co que debo quedar. Ese sorrir que xorde e me desarma. Gosto olhar para ti sen que me podas ver. Debo olhar e sentir cada silêncio teu. Gosto desse roncel que deixas ao passar. Esse tacto que tens, o som do respirar. Deixa-me adivinhar o que não soube amar. Deixa apenas intuir um lugar onde aferrar-me a ti. Diz que há em ti e com que devo quedar. Esse sorrir que chorde e me desarma. Deixa-me adivinhar o que não soube amar. Deixa apenas intuir um lugar onde aferrar-me a ti. Gosto olhar para ti sem que me podas ver. Debo olhar e sentir cada silêncio teu. Essa fera que chora de ponto no ir. Ou a menina que às vezes não se porque sim. Para ti sin que me puedas ver. De volar y sentir cada silencio te. xa, como anunciaba no comezo, xa temos ao outro lado do fío telefónico o noso correspondente da Baixa Línea. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio. Moitas gracias por atendernos. Xa sabemos que por aí, non sei si temos bo tempo ou non, pero de eso falaremos, quizáis. Sí, eu creo que nos toca falar porque é un tema moi complexo, sobre todo aquí nesta serra, porque acabo de ver no termómetro 15 grados de temperatura e miro para o alto da serra e acaba de aparecer os picos blancos de neve. O sea que estamos nunha sorprendente cambios instantáneos de circunstancias climatolóxicas. Bueno, entonces xa que falamos de clima, ti tes preparado tesnos preparado unha sorpresa. Quen será en esta ocasión o convidado para manter este noso coloquio a trío? Pois tratase de, efectivamente, como dices, unha persona que sempre sorprende, non? Eu conozco moi ben a Pablo, me une a gratificante amizade con él. Bueno, podemos falar con él con cualquiera dos idiomas que dispoñemos nesta zona, que é portugués, galego e castelán, non? O que se diferencia con o resto dos mortales desta zona é que con él eres capaz de distinguir si é portugués cando fala portugués ou non. É calcado, conoce perfectamente todos os giros de ese idioma. Así do galego igual, do castelán. Pero, independentemente desa faceta, digamos, anecdótica, é unha persona que sempre nos sorprende con temas de revalorización desta zona, por exemplo, a web municipal de Lobios, sendo el funcionario de Lobios de carreira, non? Desde fai moitísimos anos, pois instalou unha web pois con un alcance cultural e de divulgación pois importantísimo, non? É o que nos deu a conocer gran parte dos méritos desta zona, non? E aparte de iso, pois iso, con motivo de moitas das características que ela apunta, se entrevistamos unha vez en Radio Cornellá, é sorprendeu-me tamén, casi me obrigou a soltar unha desas vaguas da morriña da emigración, cando me comunica que está comunicando comigo desde o campanario da Virxe do Xurés, que falábamos outrora, semana pasada. Sí, Dixo nos unha interpretación desa musicalidade daquelas campas que como campean encima daquela montaña, non? Unha persona, pois, sempre gratificante falar con ela, e neste caso, pois, evidentemente, alarguei-me, pero o que nos sorprende é que acaba de poñernos nos mapas mundiales da climatoloxía instalando unha estación meteorolóxica en Lobios, non na súa casa. Pois... Desde ese lugar privilexiado onde vive el, do Alto da Lomba, pois permítenes para coñecer pois un pouco as características desa climatoloxía que temos aquí. Casi mellor que non lo contara se conseguir. Pois saudamos entonces a Pablo Álvarez. Boas tardes, Pablo. Hola, que tal? Boas tardes. Moi boas tardes e moitas gracias por perder estes minutiños connosco. Despois da presentación que nos fixo Xosé, non sei se tes algo máis que engadir. Sí, no, hoxe non estaría para estar no campanario de Xurés. Hoxe estou no sofá da miña casa. Vale. Muy bien, muy acaba Pablo, te comunico por si a tua estación non é capaz de detectalo, que nevou agora neste momento na Virxe de Xurés. Supongo ahí que sí. Será por breve en un momento es que está blanco, pero aí está o tema, ese especie de manto blanco, mini manto blanco que está por aí. Pues, caramba. Bueno, entonces saudamos a Pablo como meteorólogo, non? Toca ayer esta vez, claro. Igual é moito decir, Bueno, polo menos aficionado ou semiprofesional. Aficionado, quedámonos aí. Bueno, a verdade é que Meteo Galicia tente como un informador casi profesional desa comarca, da Baixa Limia, de Xurés, de toda esa zona, non? Pois sí, a verdade é que desde as 12 de marzo, creo que é marzo ou abril, estamos remitindolle, pois, continuamente datos que recolle a estación que temos aquí en Lobios. Moito ten invertido, posto que para poder... Claro, para poder... recoller todos esos datos... Transmitilos ao que é o centro meteorológico de Galicia. Sí, a verdade é que sí, home, xa o que é o aparato en sí, o que é os sensores e todo eso, pois a verdade é que custou os seus cartos. E ademais de eso, pois claro, para a conexión á rede, digamos, pues hay que contar con un PC dedicado, ter ADSL, porque eso está conectado las 24 horas del día. Sí, que además entonces, nos ya fichicamos algo ahí en el, démonos cuenta de que cada 30 segundos da esa información, o sea que... Perdón por la rectificación, sí. cada tres. O sea que eso, bueno, semiprofesional, ¿no? O sea que profesional es puro. Es profesional puro. Bueno, pues la verdad es que... La cabeza de la página dice Estación Consejo Meteoclimat de calidad destacada. Claro. Sí, eso no se regala. Claro que sí. La verdad es que sí, es un aparato en sí, pues dentro de la gama, no es dos profesionales, pero bueno, dentro dos semiprofesionales, pues é de boa calidade. Entón, por eso, pues ten o seu valor. Bueno, ainda que aficio... Ademais, e digo, isto debe ser decir ao final, pero para darlle tempo a rectificar e a corregir o que acabo de decir, merece un reproche, un severo reproche que eu continuamente lle estou, digamos, transmitindo, non? Se sei por onde vas. Sí, sí. Hay algo pendiente. Sí. Pues a ver, en este momento, Julio, Armando, que veis que está ahí, Laura. Sí, Laura también. Laura también. Sí. Laura ta... Por cierto, un saludo también para Laura, sobre todo. Por cierto, que te tengo que hacer un inciso. En la revista que él coordinó de Orreo, de Airiños, de Nosa Galicia, fai un trabajo interesante sobre o couto misto, do que a lo mejor ti como mestre podes lle dar datos interesantísimos, ¿no? Pues, que se poña en contacto y falamos largo tendido. ¿Y con Pablo también? Claro que también. Sí. Claro. É que eu son de cerca do couto mixto. Do couto mixto, de onde eres? De Randín. Randín. Claro, hombre, por favor, si está na área de influencia. Claro, por eso. Eu bueno. Non podo chegar ao couto mixto sin cinco minutos antes non paso por Randín. Claro. Moi ben. Bueno, pois pues, seguimos. Xosé, estábamos fixendo inciso por o feito de que... Bueno, se trata de que nesta página falta todavía un elemento que eu creo que é esencial desde ese lugar de privilegio que onde vive Pablo, aí encima de Vila, precisamente encima de Cima de Vila, no Alto da Lomba. No Alto da Lomba, que ten as vistas máis privilegiadas do concello. Que necesitaría desde ese punto onde se pode divisar toda a Serra do Xurés, levar todo o Val de Lobios, todo ese alcance que nos leva hasta o Embalse das Conchas, toda a zona de Entrimo, que nos faltaría aí? Pois ter unha cámara web, non? E que simultaneamente pudera emitir desde o mesmo punto cada tres segundos. Eso habrá que pedirlle a algunha administración, non? Pois a verdade é que sí, hai que buscarlle algo de financiación porque a cousa non está como para moitos excesos. Sí, exactamente. Desde logo. Non, e ademais paga a pena. A ver, aquí en Cataluña isto está bastante extendido e ademais ten unha certa financiación administrativa, posto que, bueno, eu contabilicei, metime para poder buscar, contabilicei nada menos que 120 estacións, algunhas delas bastante oficiais administrativamente recollidas, pero outras delas non oficiais, pero algo de subvención teñen algún, moitas delas teñen algo de subvención. Sí, sí, é posible. E iso que son moitas, e habrá máis a repartir aquí, que somos menos, igual nos tocaba algo máis. Pero por bueno, eso, por eso diría eu que... Non hai nada. Por eso que entre as catro provincias me parece que hai sete ou oito, non hai moitos máis. Sí, a verdade é que somos pouquiños de momento, sí. Levades a man, ou sea, levades a... levades de dianteira as outras provincias, Ourense, porque ten dos ou tres máis que a... É dicir, a de Carballiño, a vosa e a outra máis, pero os demais me parece que teñen moi pouquiños. Sí, eu en Lugo, donde son eu, non coñezco ningunha. Se non hai algunha por os Ancares ou hai algunha aí por o Caurel ou algo así. Sí, sí que hai algunha tamén, pero moi poucas en total. Sí, sí, sí. Estamos empezando a desplegarnos. Bueno, pois a falta de cámara web temos unhas fotografías preciosas e excelentes que podemos ver na súa páxina, non, Xosé? Sí. Sí, perfecto. Hai que entrar na propia páxina do Concello de Lobios, sí. Que realmente é unha páxina privada de Pablo, non, claro. Non creo que nin que sea oficial, verdad que non, Pablo? No, agora é oficial. Agora é oficial. Muy bien, muy bien. Se vin que se movía muy poco últimamente esa pájara. O ser oficial xa se move menos, ¿no? Estou neso. Xa a última semana xa fixen aí unhas cuantas actualizacións e a partir de ahora vamos a pornos ao día outra vez. Pois moi ben. Sí, pero cando desde a inmigración pois víamos os resumos de prensa, todos aqueles artigos que se publicaban en cualquier dos medios, pois viñan impostas nesa hemeroteca que tan recorrida. Claro, eso adormeceu un pouco porque realmente é un traballo inxente e hai que dedicarle moito tempo a actualizar día a día. Claro. É unha página que requeriu moito traballo, moitos anos de traballo e dedicaches. E entonces como comezou esa afición, ese entre comillas, Pablo? Desde sempre, bueno, curiosidade, tipo de tes un termómetro na ventana e tal. O cuidado de ir mirando todos os días, un hobby máis. E bueno, pois un hobby de pasar do simple termómetro a isto, pois foi un pequeno gran salto que se deu. E bueno, aproveitando as tecnologías que temos a disposición hoxe en día, pois ordenador, os sensores automáticos, e bueno, é un hobby que, a decir verdad, non me leva moito tempo. Un pequeno control diario e nada máis. E quizás de algunha vez mirando pois o señor Temán, non? Pois sí, todo se pega. Pero pasamos en lobios deses profetas da climatoloxía que sempre acertaban ao 50% cando decían que chovía ou non chovía, non? Pasamos xa ao rigor científico do que nos separa Pablo desde a súa ventana aí de... Efectivamente, sí. La lomba. Pues muy bueno, ¿alguna curiosidad nos pode contar, Pablo, deste traballo que, non sei, ao mellor algún agricultor ou alguén lle ven a pedir ou a preguntar, claro, a preguntar vaticínanos o futuro climatolóxico durante esta semana ou que ven, porque temos que recoller tal cousa ou sementar tal outra? Sementar as patacas, un millo, o centeo, en fin. Nese sentido, non, bro. O que é predición, bueno, pues estas estacións, pois evidentemente non teñen moito alcance. Pero bueno, o que para compañías de seguros, para teren datos para as pólizas e todo eso, cando veñen temporais e cousas desas, pois sí que recurren moito a información que dá a estación. Pois o ano pasado en concreto, pois por parte mismo da Consellería de Medio Ambiente, estaban facendo un estudio sobre o ataque do mildeo nas cepas daqui da zona. Entón, claro, necesitaban pois ter datos do que temperaturas, humedades. Entón, pois casi foi a primeira aplicación así seria que tuvo os datos que produce a estación. Para previsión de incendios ou antiincendios, non? Tamén pode ser un dato importantísimo todo o que recolle a súa estación, non? Sí, que dá ese tipo de información tamén. E bueno, pois a vez, pois teño un enlace creado na web que vai directamente ao que a páxina da Xunta, que dá o famoso índice WIRDI. Para a peligrosidade de incendio forestal. E fanlle caso. Digo, ya sin entre comillas, porque o político que temos ao outro lado, non sei se yo preguntaría, pero eso sé. Bueno, xa pasamos etapas de incendio. Bueno, de ver incendio ou de ver máis ben o monte nevado, con o cual ese peligro neste momento, ¿no? O gallá que continúa, sí, señora. Ainda que este nevado é mellor que non non queimado. Con 4 fogos ao redor, como dicíamos. Hai poucas datas falando con o noso alcalde de Entrimo, non? Sí. Que tuvo que sufrir esas consecuencias tamén na súa área, no seu municipio. E non eran as fracas do Eume. Sí, no, a fraca do Eume parece que hubo máis resposta inmediata por parte dos medios oficiales. Claro, sí, bueno, que... un pouco escondidos e que xa metidos no medio de Portugal, fannos menos caso. Bueno, é que... Porque aí non vos chega o tren, non? Claro, non vos chegar o tren e ter un aeroporto cerca, que se podo facer unha predición, vale. Non meteorológica, senón de futuro, non? A ver, adivina esa. E que o tren nunca chegará. O gallá, o gallá, o gallá. O gallá porque non é por falta de comunicación, non? Porque quizáis eso levaría consigo pois unha perda de naturalidade que tendes aí. Non? Claro. Eu creo que todo tipo de agresión nos temos realmente un potencial moi grande e ese potencial pode ser destruído a través desas agresións que poden vir a través de do que dices tú, non, de dos medios eses que invasores, non, que pode ser tamén incluso temas de relacionadas ao progreso, non? Claro, pero, exactamente, claro, sí. Nós estamos instalados en noutra área, nós temos que dirixirnos ao que temos, non? Claro, claro. A potenciar o que temos. Unha mínima infraestructura de comunicación que poida atravesar esa zona, que por certo, queda aí no Alto do Vieiro, pero que esa mínima infraestructura, bueno, pero, debería acabarse, non? Penso que tamén hai outras cousas, porque hai outras comunidades que eu coñezco bastante, que teñen boas comunicacións sin estropearen esas cousas tan fermosas como teñen a paisaxe. No, nos permitimos que nos fagan un túnel desde aquí hasta outro vertiente portuguesa, non? Sí, sí, sí, sí, eso sí é certo. Pero sin estropear nin maguar ningunha das... Eu estuve vendo facendo unha estrada dos restos arqueolóxicos que hai por aí, non? E mira que era un pinar, por entremedia dunha hilera dunha rinleira de pinos a outra, pasaba unha pequena estrada para que non se estropeasen os pinos, os vale, piñeiros que había. Pues, aí en Cataluña pude observar, sempre relacionado con, neste caso, con o tren, non? Uh-huh. Vías, o sea, líneas de ferrocarril que se abandonaron aí por a zona de Olot, de Vigo, por esas sí, zonas, exactamente, de Prepirineo, non? Sí. E que, unha vez eliminadas esas vías, mantén o túnel e a vía que se creou, que se originou como unhas rutas estupendas de viaxar, pues, sin grandes esfuerzos, porque o terreno é llano, non? Uh-huh. O recorrido da vía, e que estaban sendo moi transitadas, moi... Sí, sí, sí. E empregadas para poder facer senderismo e rutas de bicicleta. Que se pode ir un tren, pero un tren apañado, non? Perfectamente no medio natural como un dos elementos de valorización. Sí. De toda a súa naturaleza. Uh-huh. Tamén agora é parque natural, evidentemente. Claro. A outra afición máis que lle podemos decir a Pablo ou que lle podemos pedir a Pablo é o feito de que continue poñendo as novidades que nesa zona se realizan, non? Bueno, Pablo evidentemente, eu sei que se vai esforzar neste tema. O que pasa é que genera poucas noticias últimamente esta zona. Verdad, Pablo? Sí, é que te escoito bastante lexos. A verdade é que sí que últimamente damos pouco que falar, inda que sea malo. Sí, habería que intentarlo, non? Provocar de algún xeito. Pero por aí non hai sobres, nin hai tampouco fariña, nin nada de eso. Mira, xa empezou Armando, ves por onde vai. No. É que últimamente non sei se... Claro, fala de alta política, este é o que nos conta o país e o mundo cada día, ¿no? É que por aí non se sembra. Bueno, aí non se sembra. Moito. Estaba recordando antes, por exemplo, temas anecdóticos ou referidos, por exemplo, ao tema de climatoloxía, porque cando se fala do tempo nas montañas do Xurés, non sabemos nunca se refiren ao tempo climatolóxico ou ao tempo cronolóxico. Uh-huh. Incluso aos mecanismos antigamente, cando non existían medios de analizar o calquera dos elementos do tempo como da temperatura, se utilizaban pues outro tipo de artimañas de utilizar o medio natural. Eu, por exemplo, unha vez que fixen gracia é que eu li en varias partes referidas precisamente a esta montaña como se utilizaba para medir, por exemplo, a temperatura da agua da fonte de Fontefría. Uh-huh. Ah. Entonces, y Argote, como se chama, Matos Ferreira, coincidían na numeración. Duraba tres, o que aguantaba a persona en tres Ave Marías. Ostras. Era un medio de tempo das Ave Marías con relación á frialdad da agua. Que agora custaría non saber, porque das tres Ave Marías pues pode ser un minuto aproximadamente, non? Mm. Pero que temperaturas aguanta aí? Saber a temperatura da agua da Fonte Fría é difícil de calcular, pero naquele tempo ainda non estaba a gradación Celsius, non? É curioso estas formas que tiñen de medir as cousas basadas na naturaleza, non? Nas observacións un pouco relacionadas pois, con os elementos que usaban, non? Con medio do entorno, non? Sí. Sí. E aquí somos un dos sitios privilegiados por donde a temperatura foi protagonista durante os últimos varios millóns de anos. Por exemplo, ainda temos aquí os restos, como sabe Pablo, uno lo conta perfectamente na súa web, os restos dos xeos cuaternarios, que as morrenas que existen, os círculos glaciares, como pode ser o das sombras, por aí o río Vilamea, pues son restos dos poucos que quedan en Europa desa glaciación última donde fai do risque, dicen os americanos, ou Wool North, que fai 10.000 anos aproximadamente. Pues quedan por aí as marcas, as pegadas daquela glaciación que modelou todas estas montañas tal como as temos, todas estas cumes de montañas ven un pouco influídos por ese tipo de cincelamiento de cizalla do propio como se dice, da erosión provocada por o arrastrar do xeo, non? Ajá. Despois temos tamén como elemento de temperatura esencial nesta zona é o xeo termalismo. Nos temos aí claro. O balneario que meterei a mão, non sei se aguantaríamos as tres Ave Marías, meter a mão na auga do balneario. Sí, porque en dos sitios non vexas como está de fría, ¿eh? 76 no. grados non dá como para aguantar moita Ave María, ¿eh? No. Sí, que a teñen que enfriar un pouco para poder empregala precisamente no balneario. Eu non sirio que meter os pés. Sí. Bueno, hoxe teremos que acomodarnos un poquinho máis ao tempo porque temos outras comunicacións e queríamos falar con alguén alí en Pontevedra que nos indicara algo sobre o Festival de Cannes, ese festival de curtametraxes que se realiza en Porriño, alí no pobo de Cannes. Entonces teremos que deixarvos. Agradecermos moitísimo a vosa colaboración e o vosso traballo e felicitar a Pablo pola parte que traballo que estaba a facer. Ese traballo tan extraordinario. Bueno, darvos las gracias por a vosa participación. Xosé, máis Pablo. Muy bien. Pois, Xosé, un aperto moi forte a este vindeiro sábado. Saúdos, boas tardes. Pablo, moitas graciñas por atendernos. Eu mesmo, Pablo, por Dios. Boas tardes. Veña, vamos a poñer un bocadiño máis de música que temos aquí xa preparado para todos vostedes. De seguida intentaremos falar con Xulio Simón ou con alguén que está ali no outro lado do fío telefónico en Pontevedra concretamente para que nos informe de cousas interesantísimas que suceden ali na nosa Galicia. Non quere? Sí, vai.